तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके पैया चारों तरफ तेरी छैया रे छैया मेरे ख्यालों की मलका मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके पैया चारों तरफ तेरी छैया रे खुशबू चुरा के हे आई फूलों के रस में नहा के लाई भीनी सी खुशबू चुरा के तेरी आंखों में है हल्का सा नशा तेरा रूप मेरी नजरों में बसा मेरे ख्यालों की मलका मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके पैया चारों तरफ तेरी छैया रे तेरी छैया